In. Middernacht, het begin van zaterdag 20 juli. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vierdaagse gangers in Nijmegen die met de trein richting Utrecht willen, moeten voorlopig omreizen via Den Bosch. Tussen Nijmegen en Utrecht rijden geen treinen door een aanrijding. De NS adviseert daarom de duizenden bezoekers van de Vierdaagse feesten om via Den Bosch te reizen. De treinen vanuit Nijmegen naar het noorden, via Arnhem, rijden wel gewoon, net als de treinen naar het zuiden. De NS denkt dat er nog tot 12:30 geen treinen naar Utrecht zullen rijden. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike belooft volledige transparantie over de oorzaak van de wereldwijde computerstoring afgelopen dag. Die was het gevolg van de beveiligingssoftware van het bedrijf. In een automatische update zat een fout, waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van CrowdStrike nogmaals zijn excuses aangeboden. Hij belooft daarin ook binnenkort duidelijk te maken welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om herhaling te voorkomen. Voor de kust van Haiti zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een brand op een boot. 40 anderen zijn vermist en nog eens 40 anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot bij Haiti ontstond waarschijnlijk toen 2 vaten met benzine ontploften. Mogelijk werden die gebruikt bij een voodoo-ritueel met kaarsen. Dat moet zorgen voor een veilige overtocht. En darter Michael van Gerwen heeft de halve finales bereikt van de World Matchplay, een van de grootste PDC-toernooien van het jaar. De Nederlander won de kwartfinale van Andrew Gilding met 16-10. In de halve finale moet van Gerwen het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Michael Smith en Rob Cross. De andere halve finale gaat tussen de nummer 1 van de wereld, Luke Humphries, en James Wade. Het weer, droog en nog lang warm. Het is niet kouder vannacht dan 16 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer dan de afgelopen dag. Aan de kust is het 27 graden en in Limburg kan het 33 graden worden. Met veel zon en weinig wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het nieuwe boek van mijn gast van vannacht maken we kennis met een werkend lid van het exclusieve Fries Historisch Verbond. Het is een man met grenzeloze ijver en een al te vloeiende onwetenschappelijke pen die ook nog eens per abuis aangezien wordt voor een professor. Nogal een portret dus. Een portret dat uit de pen van Atte Jongstra komt. Hij zit vannacht naast me. Mijn gast is schrijver, dichter en essayist. Het begon allemaal eind jaren 80 met De Psychologie van de Zwavel. En daarna volgden nog vele, vele titels zoals Worst, De Aardappelcentrale en Cholera Stad. En in 2016 ontving mijn gast voor zijn oeuvre de Constantijn Huygensprijs. En nu is er Friese in Rome. Een roman waarin een Fries historicus aan het Academisch Instituut in Rome onderzoek doet naar Friese strijders voor keizers en het Vaticaan. Hij is dat portret dus, een charlatan. En het laat zich raden dat een en ander niet lang goed gaat. Wat dat oplevert is een boek om te lachen, om heerlijk van te gruwen, en een boek dat je constant laat afvragen of er eigenlijk wel iets van klopt. Laat dat maar aan dat portret van een gast van vannacht over. Atte Jongstra is geboren in Terwispel in 1956. Welkom. Hallo. Wanneer was je er voor het laatst in Rome? In juli 23. Want je bent daar een tijdje geweest? Ja. Want voor jouw partner eigenlijk? Mijn vriendin die was daar fellow. Aan de American Academy eigenlijk. Ik heb het in het boek een beetje geanonimiseerd als het Academisch Instituut. En dan mag je als partner mag je daar ook eigenlijk... De hele periode, dus 2 semesters, mag je daar zitten. Waarom was zij daar? Zij was daar... dan moet je op solliciteren. En zij was uitgezocht. Zij is hoogleraar... Visual History in Amerika. En dus ik was daar nu dan een maand of 2. En daar komt ook het idee voor dit boek vandaan? Ja, nou ja, je moet daar toch wat doen. Dus, en er was een studio om te werken. Dus daar heb ik enorm veel materiaal zitten verzamelen in eerste instantie. Tegenwoordig hoef je dan niet voor naar de bibliotheek, maar dat kan allemaal via internet. En zo langzaamaan, ik voelde me eigenlijk ook best een beetje een fake fellow. Dus misschien komt daar dat idee... Je hoorde daar eigenlijk niet? Nee, ik was geen officieel hoogleraar of iets dergelijks. Dus ik was eigenlijk een beetje een fake professor zelf. Wat gebeurt er op zo'n instituut? Oh, nou ja, mensen voeren projecten uit waarop ze zijn aangenomen. En er is heel veel sociaal bestaan natuurlijk. Want je zit met z'n allen te eten 2 keer per dag. En alle mogelijke gemeenschappelijke activiteiten. Het is de bedoeling dat er zitten ook niet alleen maar academici. Er zitten ook kunstenaars, componisten, beeldenkunstenaars, et cetera. Om, laten we zeggen, die wetenschappers net een beetje uit het lood te trekken. Iets inspirerend. Zodat ze misschien eens wat meer of anders gaan nadenken over hun kokerstudie. Je schrijft, sluit een stel houten metoten in een beperkte ruimte op en men staat elkander spoedig naar het leven. Ja, ik heb eens op een schip gezeten vroeger in de Zwarte Zee. En dat waren allemaal cultuurdragers. Een rondvaart over de Zwarte Zee, dus al die landen eromheen, ook Oekraïne, werd aangedaan. En cultuurdragers dus. Maar het eerste wat gebeurt als je die mensen bij elkaar op een schip zet, dat is dat cultuur verdwijnt. Dan heb je alleen nog maar dragers over. Want de beschaving gaat weg. Alle vormen van beschaving heb ik daar zien wegsmelten. En bij jezelf? Ik was toch met name vooral waarnemer. Want de beschaving bleef? Nou, laat ik mezelf dan niet op de borst kloppen. In... het instituut is natuurlijk iets anders dan een schip waar je niet af kan. Ja. Maar je hebt een hoofdpersoon neergezet die het bijna doet alsof het een schip is. Hij gaat eigenlijk dat instituut niet uit. De stad ligt aan zijn voeten. Hij kan heel Rome in. Hij doet eigenlijk helemaal niks. Ja. Waarom heb je hem zo neergezet? Nou, ik ben zelf niet zo'n verplaatser. Een zelfverplaatser, moet ik zeggen. Dus ik voel me heel in een bepaalde plek. En dan zie ik wat daar gebeurt. En dat is voor zo'n boek is dat een enorm voordeel. En natuurlijk, je komt wel eens ergens. In de Boom Boom Bar bijvoorbeeld. Een Braziliaanse cocktailbar. Die komt in het boek voor, maar die bestaat ook echt onder die naam. En daar kom jij dan terecht? En daar ben ik geweest, ja. Ja. En hoe was het in de Braziliaanse Boom Boom Bar? Nou, ik bleek toch niet van cocktails te houden. Dus dat was eigenlijk na 1 keer was dat al voorbij. Wat is de rol van je hoofdpersoon? Hij wordt daarvoor professor aangezien. Nou, dat is zijn eigen schuld, want hij heeft zich voor professor uitgegeven. Ja, en hij zegt erover, en dat ik hier als full professor Frisian Historical Society sta vermeld. Ja, de lui van het instituut hebben mijn eigenhandige statusopwaardering voetstoots overgenomen. Ja. Niet alleen mijn schuld, toch? Ja, dat is dus hij geeft zich uit voor iemand anders en hij zegt als je niet controleert... Dat is een, ja, exact. Dat is een halve schuldbekentenis. Hij vindt dat hij halve schuld heeft. Hij blijft dat. Hij kan het op een gegeven moment niet meer volhouden. Want hij wordt ontmaskerd omdat de Friezen erachter komen in dat historisch verbond. En die sturen dan weer een brief naar de directeur van het academisch instituut. Zodat die zeker weet dat dit geen professor is, maar eigenlijk een soort oplichter. Maar die directeur, dat is ook weer een beetje een halve gek. Dus die vindt het eigenlijk wel een interessante vogel, die Friese. Ja, hij houdt hem de hand boven het hoofd. Ja, sterker nog. Maar goed, dat ga ik niet verklappen. Maar er gebeurt nog iets meer dan alleen maar dat die directeur hem zo sympathiek vindt. Ja, we moeten natuurlijk voor de luisteraar ook nog iets overlaten. Ja, we gaan niet de hele roman samenvatten. Maar die jouw hoofdpersoon, die is daar... om de rol van de Friese in Rome te onderzoeken. Zeg ik dat zo goed? Ja, wat hij doet is... Kijk, in de 19e eeuw heb je een ontzettende behoefte onder de Friese om hun eigen volk te emanciperen. En hoe doe je dat? Dat hebben de Nederlanders trouwens ook gedaan. Door het verleden te idealiseren. En van je volk, of onderdelen daarvan, heldenverhalen te gaan vertellen. Dus de opstand van de Nederlanders tegen Spanje in de 80-jarige oorlog, dat is enorm opgebombardeerd als heldenverhaal. De strijd prins Willem II, koning Willem II, maar toen was hij nog prins, als held van Waterloo, dat hij daar zo heldhaftig... Oh, wat waren wij een groot goed volk. Precies. Precies, want wat Willem II daar deed was alleen maar een beetje heen en weer draven op zijn paard. Want hij hield dol veel van paardrijden. Ik zie nog steeds dat kontje omhoog. Als je staand in de beugel zo, tak, tak, tak, zo. Dat kontje op en neer gaat van Willem II. Maar dat toch werd hij een held. Oh ja, ja, ja, ja, bewierookt, werkelijk. En de Friezen deden iets soortgelijks? De Friezen hebben bijvoorbeeld... ze hebben een verschillende brochures geschreven over dat Zwitserland een oorspronkelijke Friese volksplanting was. Dat de Friese Chili hebben ontdekt. Dat ze met de Vikingen mee waren Amerika ontdekken. Keulen is een Friese volksplanting. Groningen, noem maar op. Dat zijn ontzettend leuke verhalen. Want je ziet het gewoon fout gaan, die redeneringen, om dat, laten we zeggen, te bewijzen. En dat soort half-fictionele teksten, daar ben ik altijd dol op geweest. Dus dat kwam erg mooi uit. En je schrijft, Friesland en Rome zijn beslist geen onbekenden voor elkaar. Is dat waar? Hadden de Friezen daar iets te zoeken? De Friezen hebben bij een van de talloze aanvallen op Rome wel een rol gespeeld om Rome te verdedigen. Ik geloof dat het de Saracenen waren die toen Rome plunderden. En toen was Rome al een christelijke stad. En dat waren natuurlijk islamieten die aanval uitvoerden. Maar Rome was ook een pelgrimsoord al. En die Friezen die hadden daar een soort herberg, een eigen herberg. Net als de Saksen en een heleboel andere volken. Een soort plek waar ze konden overnachten als ze daar op pelgrimsreizen waren. Een soort clubhuis. En die Saracenen die maakten dat met de grond gelijk toen bij die plundering. De Friezen hadden daarna ook vooral wel reden om wraak te nemen en de paus, de keizer toen te helpen tegen de barbaren. Dus ze waren er echt en ze hadden iets van een helder rol. Ja, en dat is later is dat door de pauze is die dat hele herbergidee is dat omgeturnd naar Friese kerk. En die heb je daar nog steeds. Onze lieve vriend Antoine Baudard is daar tegenwoordig de baas. De Friezen die hebben daar... En daarom, omdat er een Friese kerk is... zijn Rome en de Friezen geen onbekenden voor elkaar. En jouw hoofdpersoon die hoopt op een dienst in het Fries... maar zover gaat dat allemaal niet. Ja, daar hangt zelfs een Nederlandse vlag... Tot zijn gewoon aan de gevel. En dan krijg je een Baudard-achtige priester die daar... een soort verdedigingsreden over uitspreekt... dat het een huis is voor andere of mensen uit andere provincies in Nederland. Pijnlijk. Die hoofdpersoon van jou die houdt zich bezig met... deconstructing history versus reconstructing history. Ja. Wat zijn dat voor termen? Nou ja, die heeft hij zelf bedacht... Het is erg wetenschappelijk, kun je dat niet volhouden, maar dat doet hij toch. Helemaal in lijn met zijn licht frauduleuze karakter. Maar de directeur van het instituut vindt dat eigenlijk weer interessant. in bij de verschillende conflicten op die heuvel waar dit instituut staat, de Janusheuvel in Rome, daar is vreselijk gevochten. Garibaldi tegen de Fransen, et cetera. Dus een heleboel van die huizen en villa's die daar stonden, die zijn volledig aan puin geschoten in die periode. Nou, daar viel dus wel wat te reconstrueren. En tegelijkertijd, wat hij doet met de Friese geschiedenis, de heldenverhalen, daar haalt hij ook de meest eigenlijk ongeloofwaardige dingen uit. En die vertelt hij verder in zijn verslag van het resultaat van zijn verblijf moet een soort verslag worden van zijn activiteiten. Nou, dat bestaat dus uit een hele hoop van die heldenverhalen, een beetje scheef verteld en dat je het ook niet helemaal gelooft. Maar hij houdt dat gewoon vol. De deconstructie is dat hij daar elementen uitpakt. En de reconstructie is dat hij daar zelf een verhaal van maakt. Ja, en hij stelt het verhaal in de geschiedenis moet eigenlijk een even grote rol krijgen. Ja. Het moet meeslepen. Trouwens, iedere leraar geschiedenis die weet dat dat ook zo werkt. Het beste bij leerlingen. Je moet er een mooi verhaal van maken. En dan is de interesse in geschiedenis gewekt. En of het nou niet helemaal klopt, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Als ze maar interesse krijgen in de geschiedenis, dan kunnen ze later altijd nog eens een keer uitzoeken hoe het werkelijk zit. Eigenlijk doe ik dat ook. En is dat ook wat je historiografie noemt? Historiografie, dat is eigenlijk alles wat er over de geschiedenis geschreven wordt. En dat kan linksom en rechtsom. Ja, maar daar zegt hij ook over een subjectieve aangelegenheid. Maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Je kiest bij, ook als je een gewoon serieus gestudeerd academicus bent in de geschiedenis, het blijft altijd een vorm van persoonlijke invalshoek, van persoonlijke smaak. Als een helder, een zogenaamde heldje een beetje ergert, dan probeer je hem toch een beetje weg te schrijven. Dat doet iedereen. En als hij het heeft over dat er vernielzucht onder de geschiedschrijvers heeft gezeten, wat wordt daar dan mee bedoeld? Ja. Nou, er zijn ook in Friesland een hele hoop historici geweest die hebben gezegd van ja, maar al die geschriften over de Friezen die Chili zouden hebben ontdekt of Zwitserland is een Friese volksplanting, dat is allemaal fictie. We moeten ons op de waarheid richten. En dat is op zich iets voor te zeggen, toch? Daar is iets voor te zeggen, maar dat laat ik mijn hoofdpersoon niet doen. Die vertelt dat rustig verder. Ja. Hij houdt wel van die Friese geschiedschrijving met ja, de heldendom en de vrijheid. Ja, ik ook. Ja? Ja, het is een vorm van doorredeneren, het ad absurdum. En daar ben ik altijd een liefhebber van geweest. Dus, en dan kan het opeens waar lijken dat bijvoorbeeld de Friese een enclave in India hebben gehad? Ja. Nou, dat is een van de heldenverhalen uit de Friese historiografie. Dat de eerste Friese koning Friso, dat hij een tijd lang onder Alexander de Grote in India heeft gezeten en uiteindelijk weer terug is gekomen in Friesland en daar als eerste koning Staveren heeft gesticht. En als jij zo'n verhaal dan leest, wat denk je daar dan bij? Nou, in de eerste plaats. Die man is dus in India geweest, heeft daar een tijd gewoond. Zijn er allemaal Indiase. Hij is in India geboren en opgegroeid. En dat er Indiase mensen zijn met blauwe ogen, komt ook door de Friese? Ja. Ja, want er zijn wel mensen met blauwe ogen in Friesland. Dus inderdaad. In India. In India. Punjab. Maar in mijn boek wordt een klein volkje genoemd. Dat is al bijna in de Himalaya. daar zijn inderdaad mensen met blauwe ogen. En die doen een balspel wat erg veel op kaatsen lijkt. En... Dat is klopt. Dat is echt waar. En wat denk jij dan als je dat leest? Dat is gevonden stressen natuurlijk voor mij. Want dan kan ik ze Friese genen aansmeren. Want dat hebben ze natuurlijk in werkelijkheid niet. Jij doet dit vaker, toch, in je werk? Dat spelletje met de geschiedenis en wat er waar is en wat er niet waar is. Ja. Ja, ik heb eens een keer... dat was zelfs een officieel in een autobiografische reeks verschenen. Mijn boek Klinkende Ikken. Daar doe ik hetzelfde. En toen zat ik op een gegeven moment een beetje te zappen op de radio. En ik kom stom toevallig in een soort forumdiscussie terecht... waar een stel Friezen op de Friese radio bezig waren... om nou precies uit te zoeken wat wel en wat niet echt was gebeurd... in dat Klinkende Ikkenboek. Nou, dan ben ik echt helemaal verguld. Is dan een missie geslaagd? Ja, missie geslaagd, want dat is nou precies... het type kritisch vermogen wat ik probeer te stimuleren... met al mijn leugens, zal ik maar zeggen. Want je wilt dat de lezer vraagtekens zet. Ja, alles wat ik heb geschreven eigenlijk... dat is één poging om mensen kritisch te laten kijken... naar alles wat ze om zich heen horen of lezen of op de televisie zien. En dat is eigenlijk alleen maar noodzakelijker geworden... met de hele media-explosie en de sociale media. En je hoort allemaal complottheorieën. Ja, geloof ze niet in eerste instantie. En als het een complottheorie is, al helemaal niet in laatste instantie. Maar die kritische zin, die moet absoluut worden gestimuleerd. Want je ziet in Amerika bijvoorbeeld dat dat echt helemaal misgaat. Veel te veel mensen die lopen achter Trump aan omdat ze geloven wat hij zegt. Maar ben je dan ook niet af en toe bang dat mensen dan bij jouw boek denken... Ja, nou, het zal allemaal wel niet waar zijn? Ja, maar dan lezen ze intussen wel een heel vrolijk en humoristisch verhaal. En ik hoop dat ze de zinnen waarin ik dat doe ook nog een beetje mooi vinden. Hou jij van de leugen? Ik ben vooral bezig halve leugens te... Want je kent de uitdrukking de waarheid liegen. Daar ben ik erg voorstander van. Het is niet... Maar dat is natuurlijk een hogere waarheid. Dan hebben we het niet over de feitelijke details. Maar dan is het meer wat wilde meneer Jongstra met het boek zeggen. Nou, onder andere dat de mensen kritisch moeten blijven als ze mijn boeken lezen. En waar zit dan voor jou het... Het is een soort het zijn eigenlijk een soort oefenboeken die ik schrijf. Voor jou of voor de lezer? Nou, voor een romanschrijver is elk boek een oefening, natuurlijk. Maar met name voor de lezer. En wil de lezer voor de gek gehouden worden? De lezer wil een vrolijk boek lezen, denk ik. En jij wil daar gewoon dan nog iets meegeven... Daarbovenop. Ja, dat is mijn laten we zeggen, pedagogische kant. Die wil dat. Ik ben een zoon van de schoolmeester. Dus, daar zal het wel weg vandaan komen, maar... Nou ja, je laat de hoofdpersoon zeggen... Er is me wel eens schoolmeesterachtigheid verweten... maar eerlijk gezegd, ik wou dat ik een onderwijzer als mezelf had gehad. Ja, nou, dat is een ijdelheidje. Dat moet je mijn hoofdpersoon maar niet kwalijk nemen. Maar heb jij dat ook wel eens? Zoals je net ook zegt, van je moet een verhaal vertellen en ja, de kinderen meenemen. Ik ben vroeger wel eens voor schoolmeester uitgemaakt, ja. Maar dat is op een gegeven moment wel gestopt. Toen het al te gek werd? Want mijn vader was inderdaad schoolmeester, dus... daarom ben ik ook nooit voor de klas terechtgekomen, denk ik. Van één schoolmeester was eigenlijk wel genoeg in onze familie. Dus zijn vader was weer politieman en de broer van mijn grootvader... en de neef van mijn vader, allemaal bij de politie. Dus mijn vader niet bij de politie en ik niet in het onderwijs. Hoe is het om een schoolmeester als vader te hebben? Nou, als je 2 jaar bij hem in de klas hebt gezeten, dan is dat wel iets bijzonders, zal ik maar zeggen. In welke klasse zat je bij hem? 5 en 6, lagere school. Gewoon de laatste 2 klassen? Ja. En hoe was dat? Iets bijzonders? Nou, het heeft me wel bijgedragen aan mijn taalvermogen, eerlijk gezegd. Want ik wilde niet vader zeggen en ik kon ook niet echt meester tegen hem zeggen. Dus dan formuleerde ik het altijd zo van, moet er dit of dat nog gebeuren? Weet je wel? Dus niet meester, niet papa? Ja, dus een soort omwegoefening is dat. En waarom kon je die beide dingen niet zeggen? Is dat ook gêne tegenover je klasgenoten? Of gêne naar je vader toe? Nou, als je zoon van een schoolmeester bent, dan kom je 's ochtends op het schoolplein en dan vragen je klasgenoten of anderen hoe de pet van je vader staat. Was het een beetje gezellig vanochtend aan het ontbijt, zoiets? Bij wijze, nou nee hoor, van hoe is zijn humeur vandaag? Dus jij was het weermannetje voor de buiten ja, in de klas? Ja, onderdeel, maar ook... er hoeft maar iets van schijn te ontstaan of je wordt voorgetrokken. Bij wedstrijdjes in de klas dan maar kun je nooit winnen. Want mijn vader moest alle schijn van partijdigheid vermijden. Intussen was hij het natuurlijk wel door mij nooit te laten winnen. Ik herinner me nog een zandkastelenwedstrijd. God, wat was ik boos. Want die van jou was het mooiste. Absoluut, de beste. Maar sprak hij daar met jou over, waarom hij dat soort keuzes maakte? Nee. Want daar, ja. Nou, mijn vader was niet zo'n prater. In het boek schrijf je, ik denk intussen aan mijn vader, zijn manier een gesprek af te breken. Zie mezelf weer aan het eten zitten thuis. Nog lang niet halverwege een vurig verhaal over de geschiedenisles op mijn middelbare school. 5 minuten, ik heb het wel eens geklokt op mijn eerste horloge. Dan was het mooi, klaar. Typisch Fries misschien, maar ik ken Friesen met meer geduld. Ja, geduld was niet wat het meest opviel aan mijn vaders karakter. Ook niet als jij met een mooi verhaal thuis kwam? Ja, maar ja, of een verhaal mooi is, daar kunnen meningen over verschillen. En mijn vader dacht van, god, die jongen is zo lang verstof, denk ik. Want daar heeft hij ook nooit een verklaring voor gegeven. Ik heb het altijd erg jammer gevonden dat mijn vader niet wat meer verhalen vertelde. Over zijn familie en zo ook. Vroeg jij ernaar? Ja. Maar dan kreeg je, nou, dat weet ik niet meer. En denk je dat het waar was, dat hij het niet meer wist? Nou, als je er een gewoonte van maakt om geen lange verhalen te vertellen, dan ga je bepaalde details ook ontschieten. Ja, denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. Onthoud je details omdat je het wil vertellen of omdat je het vertelt? Ja, ja, ja zeker. Want om een verhaal rond te krijgen, moeten die details erin. Want anders dan is het alleen maar een soort feitje van... mijn grootvader had een probleempje in de oorlog. En die was opgepakt door de moffen en zo. Maar dat hele verhaal... De spanning erin... Mijn vader die had daar geen verhaal over. Ik heb door een stom toeval uiteindelijk dat hele verhaal zelf in het archief in Den Haag gevonden. Ik kan dat nu vertellen, maar... Wat was het verhaal? Heb jij even? Ja, dit is een programma dat lekker lang duurt, dus... Mijn grootvader was politieagent in de oorlog in Grauw. Friesland. En er waren een stel onderduikers opgepakt. Verzetsmensen ook, geloof ik. En die zaten in de cellen onder het gemeentehuis. Achter het gemeentehuis woonde mijn grootvader met gezin. En hij had de sleutel van die cellen. Hij had een foute collega. Het verzet belt bij hem aan. Jongstra, we moeten die sleutel even hebben, want dan kunnen we die mensen bevrijden. Dat wilde mijn grootvader niet. Maar die had dan beloofd dat hij een deur open zou laten staan. Dan konden ze inbreken. Dan konden ze erin. Maar die foute collega die komt na mijn grootvader nog onder dat gemeentehuis. En die denkt, verrek, die deur die staat open. Dat doet, dus die doet die deur op slot. Waarop die verzetstrijders midden in de nacht bij mijn grootvader aanbellen. En alle kinderen boven slapen. Zoon zal net op de kritische leeftijd al voor de Duitsers te moeten gaan werken, et cetera. Van nou jongstra, we moeten die sleutel even hebben, want de deur zit dicht. Toen heeft hij die sleutel gegeven en toen kwamen de Duitsers, de Grüne Polizei had een vestiging in Grauw. Toen kwamen die Grüne Polizei bij mijn grootvader en die jongens daar meekomen in de gevangenis in Leeuwarden opgesloten. En toen was er een foute collega van vroeger. Eigenlijk een soort vriend van mijn grootvader, maar die had de andere kant gekozen. Die vond dat uit dat mijn grootvader in Leeuwarden in de gevangenis zat. En die heeft ervoor gezorgd dat mijn grootvader daar werd vrijgelaten. En dat wekte weer verdacht in... Bij het verzet. Bij het verzet. Dus na de oorlog is mijn grootvader op non-actief gesteld en... Dat is hem zo als vernedering overkomen dat hij waarschijnlijk daardoor vrij snel is overleden. Ja, we zouden nu misschien zeggen van je vader die kon daar niet over praten. Dat moet ergens een trauma zijn geweest. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik heb dus al die papieren toen gefotocopieerd en aan mijn vader gegeven. Heeft er nooit wat over gezegd. Denk je dat hij het gelezen heeft? Ik denk het wel. Er zat een smeekbrief van mijn grootmoeder in... en een zelfverdediging van mijn grootvader. Was het tamelijk spectaculair materiaal wat ik daar vond in Den Haag. En hoopt je op een gesprek daarna? Ja, maar het ging gewoon op het oude liedje door. Hij was wie hij was. Hm? Hij was wie hij was. Hij kon het niet. Ja. Jij bent dus opgegroeid in Ter Wispel. Tot mijn 12e, ja. Tot je 12e. En ik las dat jij tot je 6e alleen maar Fries sprak. Ja, dat deden al die kinderen in Ter Wispel. Dan ga je naar de lagere school en dan... Dan begin je met Ot en Sien, een leesplank. Ja. Ja, zegt jou dat wat, Ot en Sien? Nee, ik ben van de generatie boomroosvis. Welke generatie? Boomroosvis, dat waren... Maar ook een leesplank. Ja. Dat kwam daarna. Ja, dat eigenlijk heel eigenaardig. Want die hele leesplank waar ik ben gegroeid... of lezen heb geleerd, en Ot en Sien... die was geïllustreerd door Jetses nog... En dat waren allemaal plaatjes uit het landleven in Drenthe van rond 1900. Meisjes met schorten en dat soort dingen. Ja, geen snel verkeer en paardenwagen en hooien en dat soort dingen. Reuze romantisch. Ik begon dus in 1962, dus dat was 62 jaar oud. Het was wel aan een die wereld aan waarin een ik toe. Lezen heb geleerd. Ik ga even tussendoor voor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen... Vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Dat is Atte Jongstra. Atte is schrijver, dichter en essayist. Het begon allemaal eind jaren 80 met De Psychologie van de Zwavel. En daarna volgden nog veel titels zoals Worst, De Aardappelcentrale en Cholera Stad. In 2016 ontving Atte voor dat alles de Constantijn Huygensprijs. En nu is er Friese in Rome. Een grappig roman waarin een Fries historicus... een half of hele bedrieger... hele kunnen we wel constateren... aan het Academisch Instituut in Rome onderzoek doet... naar Friese strijders voor keizers en het Vaticaan. Het is jouw tweede boek over Friesland. Want je hebt een boek geschreven over je jeugd. Over Ter Wispel, Wispolia, zoals dat vroeger heette. Voor zo'n Fries had ik het wel wat meer verwacht. Meer Friesland en meer Fries in je werk. Ja, nou ja. Maar je moet je ook voorstellen dat toen ik op mijn 18e in Amsterdam kwam... Dat zo'n gigantische bevrijding was. Uit dat Friese licht benauwde... En ook door de angst van mijn moeder nogal verdrukkende milieu was ontsnapt. Dat mijn drang om me nu meteen over ter Wispel te gaan schrijven niet zo heel groot was. Dat heb ik echt wel een paar jaar over gedaan. En was het echt een ontsnapping? Voelde het zo? Oh ja. Wist je dat toen je ontsnapt was? Of voelde je dat van tevoren al? Van ik moet hier aan ontsnappen? Ik wilde dolgraag weg, maar ik wilde ook gewoon goed studeren. Nou had dat er wel eens aan, dat goede studeren. Want ik kwam op een gegeven moment ook in de kraakbeweging terecht. En dan ligt de studie niet helemaal meer vooraan in de verbeelding. Maar op een gegeven moment kwam dat wispel toch wel weer terug. Maar dat heeft heel lang geduurd. Ik weet niet meer precies van welk jaar... Diepte is, zoals dat boek heet. Dat was de eerste. En dat gaat eigenlijk over leugenverhalen over Ter Wispel. Daar zijn ze weer. Ja, maar ik laat het wel steeds anderen vertellen. Dus ik wil op mezelf nu niet helemaal beschuldigen dat ik dan nu de leugenaar ben. Ik schrijf over leugenaars. Ja, en of dat nou allemaal autobiografisch is, dat kun je maar helemaal afwachten. Het is een roman. Daar mag van alles. Daarom zet ik een roman op. Ben je extra Fries op het moment dat je dan naar Amsterdam verhuist? Ben ik extra Fries? Ja, ik kan me voorstellen dat als je Fries bent tussen de Friesen... Als een soort identiteitsding. Ja. Nee, zo weinig mogelijk. Ik had alleen mijn accent tegen. Dus bij de eerste beste uitspraak van mij... wisten de mensen wel dat ik uit Friesland kwam. Het is één keer zo erg geweest. Dat is de enige keer dat ik er iets aan heb willen doen. Ik kom in een café ergens bij Utrechtse straathoek Frederiksplein... met al die tonnen voor de Amsterdammers onder de luisteraars... En ik zeg, ober, mag ik één pils? Hij zegt, u komt zeker uit Friesland. Ik was daar nog nooit geweest. En ik was, het eerste was dit wat ik tegen iemand zei. U komt zeker uit Friesland. Ik denk, goh, jezus, zeg. Ik moet er nou toch maar eens iets aan gaan doen. Toen was ik geloof ik al een jaar of 30 in Amsterdam. Maar nooit iets aan gedaan? Nee, ja, het is de strijd tegen de bierkaai. Ben jij nu een Fries? Ja, ik denk dat als je mij in een groep Friezen zet... dat ze wel weten dat ik in Friesland ben opgegroeid. Maar om nou te denken van ze zijn allemaal reuze op hun gemak bij mij... omdat ik een Fries ben... Nee, want mijn cultuur is natuurlijk enorm ver-Amsterdamst. En andersom, ben jij nog op je gemak als je tussen Friezen bent? Het hangt er vanaf of je met die lui kunt praten of niet. En dat, die vraag die doet zich in Amsterdam net zozeer voor. Kun je met Amsterdammers praten? En die doet zich op de hele wereld voor natuurlijk. Precies. Dus het is mij eigenlijk om het even of iemand uit Friesland komt of niet. Even iets anders. Jij bent lang recensent geweest. Ja. Voor heel veel titels. Ja. Wat doet dat met je schrijven? Nou, ik heb wel veel fictie gedaan, maar dat was... met name in de periode dat ik zelf nog geen fictie produceerde. Dan deed ik voor Leeuwarden Courant, Parool... nog even voor Vrij Nederland. Maar ik ben uiteindelijk vooral non-fictie gaan doen. Omdat je zelf fictie ging schrijven? Ja, ja. Ik denk het wel. En non-fictie, ja. Het is een enorme bron aan materiaal wat gewoon voorbij komt. Je krijgt die boeken, daar hoef je niet voor te betalen. Je moet ze lezen en daar word je dan voor betaald ook. Dus ik heb zo verschrikkelijk veel boeken gewoon op, bij wijze van spreken opgegeten. En in dat materiaal, dat is dan vaak weer in fictievorm uitgespuugd in een van mijn boeken. Is dat erg? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik wil wel... Nou ja, jouw boeken die zijn volstrekt origineel. Dank je. Ja. Dus ik zat te denken, ja, misschien heeft die man zoveel boeken van anderen gelezen dat hij dacht, ik moet het anders doen. Ja. Daar heb je gelijk in. Het is... het meest belangrijke wat je ervan leert is dat je niet moet gaan proberen het wiel in de literatuur nog weer eens een keer extra uit te gaan vinden. Dus wat je doet, dat is in zekere zin een variatie van wat al 100.000 keer is gedaan. Maar je moet daar je eigen originaliteit op loslaten en dan ontstaat er toch een product wat afwijkt van al dat wat eerder is verschenen. En dat doe ik. Maar ik doe dat op een manier waarop je ook kunt zien soms waar het vandaan is. Waardoor ik eigenlijk ook nog eens een keer die schrijvers waar ik dan materiaal van gebruik enigszins in het zonnetje zet. Als een soort eerbetoon. Ja. Het zijn niet de minste jongens waar ik van steel. Hoe is dat met erkenning? Is dat belangrijk voor je? Als je je bestaan ophangt aan schrijverij, dan is het wel handig en ook goed voor je geestelijke gezondheid dat men het nut daarvan erkent. Iedereen wil toch graag iets betekenen. En kwam dat snel genoeg voor jou? Nou, in zekere zin wel. Mijn eerste boek werd meteen Aqua genomineerd. Ik kreeg de debuutprijs. Dus dat was eigenlijk heel wat. De stilte die bij boek 2, 3, 4 en et cetera viel... dat was een periode van doorzetten. Een soort tegen de klippen op blijven schrijven. Nou, zo voelde het niet. Maar ik dacht wel van god, zou er nog eens wat gebeuren. Maar die boeken kregen wel altijd veel aandacht in de pers. En er was ook duidelijk een groepje recensenten die enorm épris was van mijn boeken. En als je dan zo'n klapper als de Constantijn Huygens krijgt, is dat dan geruststelling genoeg voor de rest van je leven? Nou ja, het wekt natuurlijk tegelijkertijd een soort honger naar meer. Ja, is het lekker? Wat zei je? Is het lekker, zo'n prijs krijgen? Oh, dat is een enorme erkenning natuurlijk, ja. Hoe heet de hoofdpersoon uit dit boek, Friezen in Rome? Die heet Atte Siksma. Siksma is min of meer een beetje geïnspireerd door Fix, de hoofdpersoon in een vorig boek van mij. Ik ben op zich meer nieuwsgierig naar dat Atte. Ja. Nou, ik heb hem eerst anders genoemd, maar als ik hem niet Atte had genoemd, dan kon ik een mooi verhaal in verband met de Brooklyn Bridge niet kwijt. Dat moet ik misschien even uitleggen voor de luisteraars. Ja. Brooklyn is ontstaan, dat heet zo, om naar Breukelen in Utrecht. Maar Breukelen heette niet altijd Breukelen. Daarvoor heette het Attingahem. Dus het heeft te maken met het moment waarop mensen uit die periode, of uit die streek, de Breukelenstreek, naar New York emigreerden. Dat het nu Brooklyn heet en niet bijvoorbeeld Attingham. Was toch leuk? Attingham Bridge. Ja, nou ja. En we hebben Woody Allen. Daar hebben we die brug. Dat had je wel op zien. Ja, ja, jammer. Het is gewoon jammer. Ja, nou, die spijt die voel ik natuurlijk. Daar lig ik vaak wakker van, dat begrijp je wel. Helemaal. Maar Ad, het is niet je eerste boek waarin het hoofdpersoon Atte heet. Dit heb je al eerder gedaan, in De Tegenhanger. Oh ja. Ja, daar heet inderdaad mijn hoofdpersoon. Maar die sterft in het boek. Ja, en is ook niet per se een succesnummer, die Atte uit dat boek. Nee. Nee. Ja, maar ik ben geen depressieve man. En ik leid ook niet onder bestaanstwijfel. Maar mijn hoofdpersonen, dat zijn nu echt... Ik denk dat ik een hekel heb aan opscheppen over mezelf. Dus dat dit een soort antistof is die de overhand krijgt. Dus ze heten Atte en dan moet je ze wel een beetje sneu maken. Ik ben zelfs zo ver gegaan om overlijdensadvertenties op te hangen van de Atte in De Tegenhanger. Waar? In Amsterdam-Zuid. Overleden Atte Jongstra. Ja. Overleden Atte Jongstra, psychiater, personage en nog iets, geloof ik. Niet dat ik fysiek dood was, maar je hebt van die Italiaanse met zo'n rouwrandje. Ja, die hangen dat buiten op, ja. Ja, nou, die heb ik ben gaan plakken. Als een soort reclame-stuk. Ja, toen kwam Karel Peters van Vrij Nederland, toen de baas van de boekafdeling. Die kwam naar de presentatieborrel van dat boek, De Tegenhanger. En die zei, gecondoleerd met je boek. Ja, die advertenties zien hangen. Maar hoe is het om te schrijven over Atte? Want je bent het duidelijk niet. Ja. In beide boeken niet. Maar het is wel je naam. Ja, dat doet me niet zoveel. Ja, je kijkt nu van, gaat hij er nog wat bij zeggen? Nee, dat doet me eigenlijk niet zoveel. Het is meer ook een soort grapje. Ja. Het is een laten we het maar een soort zelfrelativerings-experiment noemen. Maar het is ook niet dat je boeken daarmee een soort omgekeerde zelfportretten worden, toch? Nee. Omgekeerd. Dan hoef je het alleen maar positief of negatief af te drukken. En dan heb je mijn echte... Nee, zo werkt dat niet. Ik ben ook niet iemand die dan meteen overal mijn hele karakter op tafel gooit. Dit gesprek gaat al veel te ver. Zullen we dan gewoon over iets anders gaan hebben? Namelijk bouwstoffen. Oh ja. Je hebt het boek is heel dik. En dat heeft ook te maken met het notenapparaat. Te maken met een roman. Mm-hmm. Met een enorm, enorm dik notenapparaat. Ja. Bouwstoffen. Ja. Waarom heb je voor die naam bouwstoffen gekozen? Een bouwstoffen, dat is een oude term voor materiaalverzameling. Of materiaal. Bouwstoffen, dat is dan een hele verzameling materiaal. En wat ik doe in dit boek, dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Dat is gewoon laten zien wie ik pasticheer of waar ik uit steel. Dan krijg je er een nootje bij in de tekst. Van nou, dit verhaal heb ik daar en daar vandaan. Of gevarieerd. Er komt bijvoorbeeld een tafelgesprek in voor. Daar heb ik een scène van uit Dostoevsky, herinnering uit het ondergrond, heb ik daarvoor gebruikt. Uitgebouwd, veranderd, helemaal aan mijn personages aangepast. En een ander verhaal. Staat mijn Sixma, die staat met de neus tegen een deur. En dan staat er een vrouw naast hem, ook met de neus tegen de deur. En die hebben dan een gesprek. Dat vind je in de nood, vind je daar dat een variatie is op een boek van Steun. Een sentimentele reis naar Frankrijk en Italië. Dat is dus gewoon een pure eerlijkheid wat ik dan doe, hè? Ik hoor het, ja. Hoe verwacht je dat mensen dit lezen? Hoe zou jij het doen? Bij elke noot even naar achter bladeren? Ik zou... Want het is gewoon heel veel, toch? Het zijn heel veel noten. 711. Ja, dat mag wel veel noemen. Hoe zou ik dat doen? Ik denk beide. Eerst eens even uitzoeken hoe het werkt. Als je meteen bij noot 1 opzoekt, wat staat er dan bij noot 1? Dan heb je op een gegeven moment het gevoel van... het heen en weer gebladerd, dat gaat me vervelen. Dus dan lees je de tekst. Ik zou dan denken van de noten waar je dan echt iets over wilt weten, die schrijf je even op. En dan lees je uiteindelijk, als je het boek uit hebt, dan lees je die noten door. Daar staan allemaal, dat is ook een soort verhalenbundel eigenlijk, die noten. En die lees je dan en dan kijk je zo nu dan even naar die nummertjes en dan lees je precies zo, ja, dat heeft hij daar vandaan. Of, oh ja, dat god. Daar komt nu toch nog wel een heel ander verhaal weer bij. Ik had ook af en toe het idee dat het bijna een soort gesprek was met de hoofdtekst. Dus dat er iets teruggezegd werd, een soort commentaar. Ja. Ik alleen mijn eerste boek, De Psychologie van de Zwavel, gebruik ik voetnoten en geen eindnoten, zoals in dit boek. Dus onderaan de pagina. En dan gebruik ik die noten om wat er in de tekst zelf staat een beetje uit het verband te trekken. En ik werk veel met plaatjes en daar doe ik het ook. En dat moet een beetje ontregelen, dat mensen denken van wat gebeurt hier nou toch eigenlijk? Een soort extra fascinatie er nog bij. Jij hebt zelf best wel een fascinatie voor noten, toch? Ik las dat jij een keer een kort verhaal hebt geschreven dat alleen maar uit noten bestond. Ja. Hengelen naar de kern heette dat. Ja, maar dat was weer een variatie op een boek wat ik uit het Zweeds heb vertaald. Voordat ik ging schrijven in 1986 was ik heel veel in Zweden. Daar vond ik toevallig een boekje van een Zweedse cultuurhistoricus. Dat bestond alleen maar uit noten bij een verloren manuscript. Dat vond ik echt een waanzinnig intrigerend boek. Het heeft me bijna 20 jaar gekost om een uitgever te vinden die een vertaling wilde brengen. Dat heeft de bezige bij uiteindelijk gedaan. Oh nee, Atheneum heeft dat gedaan. Uitgeverij Atheneum. En dus dan heb ik dat boekje uit Zweeds vertaald. En nog een uitleiding erbij natuurlijk. En toen daarna heb ik dat hengelen naar de kern geschreven. Als een soort variatie erop. Is dat werken met al die noten ook waar we het net over hadden? Bijna een soort eerbetoon. En dat een roman altijd leunt op eerdere boeken? Ja, dat is een vorm van realisme ook. Want dat doen alle romans. En jij bent daar dan eerlijker in? Door het ook gewoon op te schrijven. Ja, ik ben een openhartige, eerlijke man. Ook als schrijver bijzonder open gewerkt. Je hebt een hoofdpersoon gemaakt die enorm van lijstjes houdt. Dat heb jij zelf ook, of niet? Ja. Umberto Eco hield er ook enorm van. Die heeft een heel dik boek geschreven over de schoonheid van de enumeratie van de opsomming. Heb je dat altijd al gehad? Lijstjes. Ja. Maar dat is enorm gestimuleerd door het lezen van Rabelais. Want die is er ook helemaal gek op. Dus dat Gargantua en Pantagruel, die hele serie boeken die erover heeft geschreven, dat de meest idiote opsommingen heeft hij daarin. Echt geweldig om te lezen. Heel humoristisch ook. Totaal absurd. Maar wat is er, kan je het uitleggen? Wat is er zo fijn of leuk aan een lijstje? Nou ja, ik ben er niet echt direct gegrepen door boodschappenlijstjes wat je bij de Albert Heijn moet halen. Maar als het een opsomming is van bizarrerieën, bijvoorbeeld, of rare boektitels, wat Rabelais ook doet. Of woorden van neuken. Of krachttermen. Of kroegtermen. Of... Is het ook een soort orde in de chaos? Ja, maar elk woordenboek is ook een lijst. En ik ben ook dol op woordenboeken. Ja, maar... Ik neem aan dat niet als jij s'avonds in je bed ligt... dat je dan even lekker een woordenboek door gaat lezen. Nou, maar ik had vroeger als kind op zondag... zat ik wel de encyclopedie te lezen. Ik heb de hele Winkler Prinsen edities 1956... die heb ik op de natuurkundige en chemische lemma's na helemaal gelezen. Heb jij lijstjes misschien ook nodig... om al die feitjes die jij in je hoofd hebt een beetje te ordenen? Nee. Want in je hoofd staat het niet op volgorde, zijn er geen lijstjes? Nee, maar ik heb ook een tamelijk slecht geheugen. Dat zou je niet zeggen? Nou, toch is het zo. Ik probeer ook altijd meteen, als ik een boek af heb... te vergeten wat er ook alweer in stond... want dan... want je hoofd is anders vol? Anders is, nou ja, anders ontblokkeert mijn associatievermogen. En via associaties... komt er een heleboel wat door mijn ogen is gegaan, als het ware... komt weer boven. Het is eigenlijk een hele oude geheugentechniek... Vroeger hadden ze bijvoorbeeld een vent in China... een Italiaan die naar China ging... die had een speciale tent met afdelingen en voorwerpen daarin. En dat gebruikte hij als een geheugenpaleis. Dus die dingen die hij daar dan had... die brachten een bepaalde associatie aan wat anders bij hem boven. En jouw hoofd is ook een tent? Ja. Zo ja... Maar kan je zeggen, als ik meteen weer vergeet wat ik, of probeer te vergeten wat ik gelezen heb, dan. Dat gaat eigenlijk vanzelf langzaamaan. Maar dan zit het plezier dus vooral in het lezen? Nee, het grootste plezier zit in het bovenkomen van elementen uit boeken die ik heb gelezen via associatie. Dan denk je, oh verrek, dat heb ik dagen van vandaag. Geweldig. Dankjewel, Atte. Ik zou zeggen, over lijstjes gesproken, dat mensen vooral Friese in Rome op hun lijstje moeten zetten deze zomer. Want het boek Friese in Rome van mijn gast van vannacht, Atte Jongstra, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en wie zich daar gratis op ons abonneert, krijgt voortaan vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende Nooit meer slapen. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.